Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus Ekstra. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Kontynuujemy przesłuchiwanie najciekawszych albumów muzycznych ubiegłego roku. Dziś fragmenty płyt, które pojawiały się w audycji dziennej GH+, i wtedy też obiecywałem, że na pewno jeszcze wrócimy do obszernych fragmentów tychże właśnie wydawnictw. I dziś nadeszła ta chwila. Thirst on More na początek to był utwór Hashish, który otwiera jego ubiegłoroczny już album By the Fire. Szósty solowy, co mogę jeszcze powiedzieć? To jedna z trudniejszych płyt, a właściwie albumów, jeśli chodzi o solowe nagrania Thurstona. Dlatego też najwłaściwsze, najodpowiedniejsze miejsce dla tej muzyki to jest akurat noc, dlatego że tutaj można sobie pozwolić na uruchomienie wyobraźni i słuchanie muzyki nieco trudniejszej, a czasami równie atrakcyjnej i pięknej. Posłuchajmy utworu, który w dzień nie pojawił się i pewnie Państwo zaraz się zorientują dlaczego. Ponad 16 minut muzyki na początek. Lokomotywy. day we fed you a star, a glowing mirror inside of a spoon, a tiny sun dancing like a raw egg, reflections of you, soft and blue, girl. We're pulsing blue, blue to orange, dripping fire music down your back, floating up through your skin, white gardenias in your eyes. On the second day, we drew streaks of lightning on your telly. Fingers drip, dipped in paint of cantaloupe and licorice. We're pulsing blue, blue to orange, dripping fire music down your back, floating up through your skin, white gardenias in your eyes. Locomotives i Cantaloupe, utwór nieco łatwiejszy w odbiorze od tego poprzedniego. Thurston Moore, album By the Fire, na basie Debbie Goodge, znana przede wszystkim z grupy My Bloody Valentine, ale już współpracująca z Moorem od lat, można powiedzieć. James Edwards to z kolei drugi gitarzysta na tym albumie. On z kolei jest kojarzony głównie z Morrissey'em, z którym też spędził sporą część swojego życia artystycznego. Przechodzimy do zespołu z Polski, który nagrał w roku ubiegłym świetną płytę. Mam wrażenie, że jedną z najciekawszych, jeśli chodzi o nasz rynek fonograficzny. Grupa nazywa się Lonker Sea, a tytuł płyty to Hamza. Bartosz Borowski, Anna Kucharska, Michał Gosi i Tomasz Gadecki stworzyli razem piękną płytę. Mikstura złożona z różnych gatunków muzycznych, dlatego że jest tam i post-rock, i ambient, i jazz, i krautrock, i space rock, a to wszystko podlane takim dosyć intensywnym w wyrazie sosem psychodelicznym. Infinite Garden, Gdynia 80 za nami, przed nami kolejny fragment z albumu Hamza zatytułowany Open and Close.